Ja, lief luisteraar, je vraagt je misschien af, wat hoor ik? Wat je hoort is niet de regen waarvan je misschien dacht dat die bestond. Hier, dat zou kunnen, maar dat weet ik niet. Wat je hoort is een waterkunstwerk in het Groene Veld. Daar is namelijk voormalige haverslipzuivering installatie, bla bla. En dan heb je zo'n mooi rond betonnen bassin met een waterkunstwerk. En dat is wat je nu hoort. En dan ga ik nog even een kopje koffie drinken. Dag lieve luisteraar. Tot straks.